Коні жарсці шалёныя, часам не зацугляныя, як крыніцы бяздонныя, не старэюць каханыя. Як крыніцы бяздонныя, не старэюць каханыя. Весна выйсця жынамі, ходзяць словы чаканыя, незямнымі жанчынамі узнікаюць каханыя, незямнымі жанчынамі узнікаюць каханыя. Лету ценными зорами, тени дён зашаптаныя, над сивыми просторами валадарать каханыя. Над сивыми просторами валадарать каханыя. Не обрадятся льдинами хвали расколыханыя, застаюцца адзінымі, не старэюць каханыя. Застаюцца адзінымі, не старэюць каханыя. Най-на-най-на-най-на-най, най-на-най.